Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Βρε καλώ τα παιδιά. Γεια σα, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Εγώ δηλαδή είμαι ο Κωνσταντίνος Πουλής, ο άλλος είναι ο Θάνος Καμίλαλης. Πώς είστε, πώς τα περνάτε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας χαιρετάτε. Αργήσατε πάρα πολύ, μας γράφετε. Και να πούμε ότι δεχόμαστε τα λογοπαίγνια, αλλά το γιατί κάθε μέρα αργείτε με το συμπάθειο, να πούμε ότι δεν το δεχόμαστε. Αν αργούμε κάθε μέρα, μήπως αυτή είναι η ώρα μας? Δηλαδή πόσες φορές μπορείς να πεις «Α, γιατί αργήσατε»? Αρχούμε αν σου λέμε κάτι και δεν το κάνουμε. Εμείς έχουμε πάντα σταθερά, το ξεκινάμε λίγο μετά τις 2. Τι θέλετε τώρα και μας πρίζετε, τι είναι αυτό το πράγμα? Επίσης το πάμε λίγο μετά τις 3. Αλλά αυτά δεν τα λέτε. Πω ρε αδερφάκι. Δηλαδή αν δεν κλείσει η μία ώρα στο stream, έστω τα 58 λεπτά, γιατί υπάρχει και ένα διαλυματάκι, δεν φεύγουμε από εδώ πέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες. Από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε είστε στο ραδιόφωνο του TPP στο site, είτε μας ακούτε κονσέρβα, είτε live σε όποιο εξωτικό νησί και αν είστε. Από διάφορα εξωτικά νησιά μας θέλει δημοσίευμα μηνύματα. Σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε. Ξεκινήστε, λέει, θέλω να μαγειρέψω. Ναι, αυτό το διάβασα, αλλά δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, ακούει Φάρμα και μαγειρεύει. Ναι, αλλά δεν μπορεί να μαγειρέψει χωρίς να ακούει Φάρμα. Δηλαδή, δεν θέλει να ακούσει Φάρμα σε ελεύθερο χρόνο που δεν κάνει κάτι. Θέλει να ξεκινήσει εκπομπή για να πάει για μαγειρέψει. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Εσύ το θεωρείς προσβλητικό αυτό? Ο καθένας διαχειρίζεται την καθημερινότητά του με τον τρόπο. Ναι, ρε Θάνο, αλλά εδώ πέρα μας το λέει στα μούτρα. Μας το λέει στα μούτρα ότι κάνει και άλλα πράγματα την ώρα που ακούει Φάρμα. Δηλαδή, εμείς βάζουμε όλο αυτό το στοχασμό, την τεκμηρίωση, την ενημέρωση, βάζουμε ψυχή, πόνο, αλήθεια, την αλήθεια της ψυχής μας, και είναι η άλλη που καθαρίζει τώρα φακές. Κολοκύθια. Δεν θέλω να καθαρίσουμε τα κολοκύθια. Λίγο κόψιμο όχι, στην άκρη, και αυτό πάλι πολλοί λένε ότι δεν χρειάζεται ούτε αυτό. Το κάνεις μετά για να κρατάμε τον εαυτό. Πείτε. Ας ξεκινήσουμε έτσι. Το ίδιο ισχύει και για τη δουλειά, αυτό που λες, Κωνσταντίνε. Γιατί μας γράφουν δύο άνθρωποι, αυτό το επιχείρημα θα πρέπει να το πω και στο αφεντικό στη δουλειά. Γι' αυτό, Κωνσταντίνο, το λέει σε εσάς, γιατί εσείς είστε τα αφεντικά μας. Κοίταξε. Εγώ το είπα στη δουλειά. Εσύ δοκίμασέ το και καλή τύχη. Να δούμε, θα γίνει. Δεν μπορώ να σου πω τι θα γίνει στη δική σου δουλειά. Εγώ το είπα. Κοίταξε. Από εκεί και μετά μας χαιρετάνε από την εξωτική Εύβοια. Από ποιο μέρος όμως? Από την ωραία δηλαδή την Εύβοια ή από την Καμένη. Νότια? Εγώ είμαι με την ωραία την Καμένη. Καλησπέρα από Ηράκλειο. Έχουμε Ηράκλειο καλές ειδήσεις Αττικής. Για εξωτική Εύβοια. Έγινε προχθές και σύσκεψη για τα Καμένα στη Βόρεια Εύβοια. Διάβαζε την είδηση και λες, παιδιά, έχω τηλεμεταφερθεί 1,5 χρόνο πίσω. Αλλά όχι, ξανακάνα σύσκεψη. Λογικά, μέσα στο φιάσκο με το Τατόι, που είχε καεί και δεν είχε κάνει κανένας τίποτα μέχρι να πεθάνει ο έκτοτος, σου λένε, ας κάνω και μια σύσκεψη για την Εύβοια. Αλλά έχουμε καλές ειδήσεις για οποιοδήποτε μέρος της χώρας. Το βλέπετε. Όπως συζητάμε καλογρίτσα, ρε παιδί μου. Ναι, μερικά, Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Είναι τα λεγόμενα θέματα ψυχίου. Θα γράψει ο άλλος για Θεσσαλονίκη. Θα πούμε μετρό. Θα έχετε μετρό το 2025, λένε τώρα. Που θα είχε το 2022, το 2023 και κάνανε παρουσιάσεις. Mm-hmm. Λένε τώρα πάει το 2025 το μετρό. Mm-hmm. Γιατί πάει το μετρό το 2025, γιατί είναι ανέκδοτο? Όχι, γιατί κάποιο μεγάλο μυαλό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε μόνος του για δικούς του λόγους ότι θα πρέπει να περιμένουμε να γίνει όλο το μετρό μαζί και να πάρουν τα αρχαία και να τεμαχίσουν τα αρχαία. Αλλά δεν πειράζει, Θεσσαλονίκη καλή καρδιά. Να θυμάστε, πάλι να βγάλουμε πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία. Θάνο. Παρακαλώ, ναι. Ο Σάκης. Επόμενος. Επόμενος. Εγώ κάθε Τρίτη που είμαι σπίτι πλένω τα πιάτα με τη Φάρμα. Ρε φίλε, πλένεις τα πιάτα μια φορά την εβδομάδα. Και τι κάνεις δηλαδή? Μαζεύονται. Λοιπόν, θέλω να το συζητήσουμε λίγο αυτό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αφήνετε τα πιάτα να μαζεύονται. Πρέπει με το που φτάνει ένα πιάτο στο νεροχύτη να το πλένετε, ούτως ώστε να έχετε πάντοτε καθαρή κουζίνα, αντί να έχετε πάντα βρώμικη κουζίνα. Επίσης, πλένετε τον ίδιο όγκο πιάτων με αυτόν τον τρόπο και δεν ζείτε μέσα στην βρώμα. Σάκη, το πλύσιμο πιάτων κάθε Τρίτη είναι πρόκληση. Δεν μας πειράζει να κάνετε δουλειές μαζί με τη Φάρμα, όχι. Το είπαμε στα αστεία. Mm-hmm. Εθάνο. Έχουμε πει ότι δεν μας πειράζει και το μπάνιο μαζί με φάρμα, αρκεί να είναι, τώρα... αρκεί να είναι ντουζ και να μην είναι κάτι άλλο. Κάντε ό,τι θέλετε. Εμείς είμαστε εδώ. Εμείς είμαστε εδώ. Ναι, αλλά γι' αυτό τα πλένει μια ώρα. Κατάλαβες, κάνει καλή δουλειά. Γράφει ο Αργύρης. Δηλαδή, λες μία φορά θα αφιέρωσω μία ώρα της ημέρας μου. Όχι, όχι. Της εβδομάδας μου στο κλείσιμο των πιάτων. Από λίγο. Από λίγο. Ευχαριστούμε και για τα 5 ευρώ. Πουλικάκος έγραψε, λέει ο Σταρίδας. Να δείτε τη συνέντευξη με τον Δημήτρη Πουλικάκο. Το Δημητράκι που κάναμε χθες. Έπαιξε σε πρεμιέρα στο YouTube χθες το βράδυ. Είναι ανεβασμένη στο κανάλι μας και στο site. Νομίζω ήταν ωραία κουβέντα. Νομίζω και εγώ ήταν πάρα πολύ ωραία συζήτηση να τη δείτε και ξεκίνησε με αυτή την πληροφορία που μου φάνηκε πολύ, πολύ συγκινητικό που το έλεγε από πριν, που έλεγε ότι είμαστε κάτι εξιντάριδες εκεί πέρα και όντως να τους βλέπεις, είναι χάρμα οφθαλμών να τους βλέπεις πάνω στην σκηνή να κοπανιούνται. Ήταν τώρα μέχρι τις 3 το βράδυ που κράτησε, δεν έφευγε ο κόσμος από κάτω και ο Πουλικάκος έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Έχει μια εφηβική ανέδεια η οποία όμως συνυπάρχει με ευαισθησία και με ευγένεια. Γιατί η ανέδεια από μόνη της δεν σπανίζει καθόλου. Βρίσκουμε πάρα πολύ γύρω μας. Ναι, είπαμε διάφορα. Είπαμε και για τα πολιτικά. Ναι. Είπαμε και για τα μουσικά. Μας είπε ότι γράφει, ότι είναι στο στούντιο. Μας έβαλε και ακούσαμε μετά. Μετά μας έβαλε και ακούσαμε, ναι, και ήταν πολύ ωραίο. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Δεν εσείς το είδατε, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είναι αυτό που έχουμε κάνει εμείς στη συνέντευξη και τους λέμε αυτά που κάναμε μετά. Τους λέμε, παιδιά, τα καλύτερα. Τα καλύτερα τα χάσατε. Εκεί να δείτε. Λοιπόν, ο Νίκ συνονόματος, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Στον εκλογικό νόμο θα θεωρούνται παράνομα τα κόμματα που δεν συμπορεύονται με την οικονομία της αγοράς, με τις φιλελεύθερες οικονομίες. Λογικό. Λογικό, το θεωρώ πολύ πιθανό και το προτείνουμε. Είχαμε και ένα κείμενο γι' αυτό, να το πούμε. Είναι του Σωτήρη Μητραλέξη. Είναι μέλος πολιτικού σχεδιασμού Κεντρικής Επιτροπής Μέρα 25, που έχει τον τίτλο «Όχι, η εκτροπή δεν είναι ο σωστός τρόπος για να αντιμετωπίσει ένα νεοναζιστικό κόμμα». Να το διαβάσετε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και να ξεκαθαρίσω εδώ, επειδή είναι ένα θέμα που θα έχει πάρα πολλές διαφορετικές απόψεις, ότι ο καθένας σε αυτό το κομμάτι έχει την άποψή του. Νομίζω έχει φανεί και από όταν μιλάμε με τον Κωνσταντίνο. Μπορεί να είναι ένα πολύ ενδιαφέρον να σου κάνει τέτοια, αλλά προφανώς δεν σημαίνει ότι όλοι είχαμε το ίδιο. Τελευταία φορά που έγινε αυτό με τις απόψεις, δεν το καταλάβαινε πολύς κόσμος. Μιλάω για τη ρωσική εισβολή. Οπότε να το λέμε. Και είναι πάρα πολύ ωραίο και θα έχουμε και άλλα κείμενα, ελπίζω, για αυτό το θέμα, στο οποίο γίνεται μια δημιουργική έτσι κουβέντα. Ψιλογίνεται. Πολύ σπάνια οι κουβέντες είναι ψύχρεμες και τεκμηριωμένες. Εμείς το προσπαθούμε αυτό, να κάνουμε μια συζήτηση δηλαδή, η οποία να γίνεται με όσο το δυνατόν πιο ποιοτικούς όρους. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε τώρα, η Νέα Δημοκρατία μας κατηγορεί ότι δεν είμαστε αρκετά αντιφασίστες. Εντάξει, τώρα, αν έχεις να συγκριθείς με τον Βορύδη και τον Μπαλτάκο, πού να βγεις τώρα εσύ αρκετά αντιφασίστας. Mm-hmm. Είναι λογικό ότι θα είναι πάντα μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Αλλά εμείς θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση και θα εξηγήσουμε τι ακριβώς μας προβληματίζει σε αυτό. Θα έχουμε αυτόν τον προβληματισμό. Έτσι και αλλιώς υπάρχουν, είπαμε, πολλές διαφορετικές απόψεις και των νομικών της Χρύσης Αυγής και των συνταγματολόγων προσπαθούν να βρούνε έναν τρόπο και υπάρχει και αυτή η άποψη που λέει ότι δεν χρειάζεται τέτοιου τύπου ρύθμιση για πάρα πολλούς λόγους. Γιατί θα είναι αντισυνταγματική, θα τους ηρωοποιήσει και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι, εγώ αυτό είναι το μόνο σημείο στο οποίο έχω μια επιφύλαξη στο ζήτημα της ηρωοποίησης, που το γράφει και ο Σωτήρης ο Μητραλέξης. Δεν θα επέμενα σε αυτό το κομμάτι της ηρωοποίησης. Είναι από τα πράγματα που ακούστηκαν στην πρώτη φάση της δίκης, ότι η δίωξη θα φέρει ηρωοποίηση. Δεν νομίζω ότι έχει λειτουργήσει ακριβώς έτσι μέχρι τώρα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα λειτουργήσει ειδικά σε αυτή τη φάση έτσι. Αλλά να πούμε ότι το πρόβλημα υπάρχει. Και η δικαιοσύνη θα μπορούσε έτσι για αλλαγή να κάνει απλώς τη δουλειά της απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Όπως την έκανε με περιορισμούς στην περίπτωση της πρωτόδικης καταδίκης. Με περιορισμούς λέμε, γιατί είχαμε μια καταδίκη, δεν είχαμε για όλα τα δικήματα, μην ξανακάνουμε όλη την κουβέντα, αλλά τέλος πάντων, εγώ λέω αυτό. Mm-hmm. Ας μην τους χαϊδεύει δηλαδή η δικαιοσύνη, αν θέλει να ξεκινήσει από κάπου, ας μην τους χαρίζει τα εγκλήματα. Γράφει η Μαλού σε άλλο θέμα. Μαλού... Εμένα τα πιάτα τα πλένει ο άντρας μου και εγώ καφέ και φάρμα. Ισότητα. Αυτή η εκπομπή είναι μια γροθιά στο σεξισμό. Κοιτάτε που την παρουσιάζουν δύο άντρες. Είναι... Μαλού τα πλένει μόνο ο άντρας τα πιάτα. Γιατί όχι. Μια χαρά. Πληρώνει προαιώνιες αδικίες ο άντρας. Του λέει θα πλύνεις πιάτα μέχρι να ξεχρεώσεις για όλες τις προηγούμενες γενιές που τα πλένε η μάνα μου, η γιαγιά μου, η προγιαγιά μου. Οκ. Okay. Δεν έχουμε... Καλά κάνετε. Λοιπόν. Τα σωστά πρότυπα που θέλουμε να προωθήσουμε σε αυτήν την εκπομπή. Γίνεται και έτσι, παιδιά, να το ξέρετε. Λοιπόν, μια που αναφέραμε λίγο αυτό το σύνταγμα, περνάμε σε μια νέα στήλη αυτής της εκπομπής. Να αλλάξει κάρτα, παρακαλώ, με τον Βασίλη. Που θα την ονομάσουμε η εκτροπούλα της εβδομάδας. Όπως μιλάμε συχνά για τα ζώδια, θα έχουμε και αυτήν την στήλη που θα είναι η μικρή εκτροπούλα, μικρή ή μεγάλη, που συμβαίνει κάθε τόσο, μια φορά τη βδομάδα, στο πολίτευμά μας, στη λειτουργία των θεσμών, στη λειτουργία της Βουλής, σε διάφορα ζητήματα. Δεν υπάρχουν τέτοια κολλήματα εδώ. Οπότε, στην ενότητα, η εκτροπούλα της εβδομάδας και σε κάτι στο οποίο το λέγαμε χθες ότι θα γίνει, πολύ συγκεκριμένα, έκανε έτοιμα η Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτων Επικοινωνιών στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για να την ενημερώσει για τις παρακολουθήσεις, για τα στοιχεία που έχει συλλέξει από τους επιτόπιους ελέγχους, τους παρόχους. Και όπως είχαμε πει, αυτό προβλέπεται. Η ΑΔΑΕ λογοδοτεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και θα έφτανε η στιγμή, και έφτασε πάρα πολύ γρήγορη στιγμή, όπου πολυθεσμικά, πολύ συγκεκριμένα, θα έλεγε ο Ράμος. Λοιπόν, παιδιά, έχω κάτι να σας πω. Έχω εδώ κάποια στοιχεία, θα ήθελα να σας ενημερώσω. Όπως προβλέπετε. Θέλετε να ακούσετε. Ναι, θέλετε να σας πω. Θέλετε να σας πω. Λες, ωχ, καημένε πάλι τώρα. Είναι σαν τον τύπο που έρχεται να πει ανέκδοτα στην παρέα, ο ανεκδοτάκιας. Που έρχεται και λέει, παιδιά, έχω. Έλα τώρα, έλα, ξεκόλα, τελείωνε, ξεκουβάλα, δίνε του. Κάπως έτσι αντέδρασε η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Εν τω μεταξύ, αυτό δεν είναι και. Δεν το έχει πιάσει και ο κύριος Δογιάκος. Γιατί λέγαμε ότι άλλο το δικαίωμα των πολιτών να ενημερωθούν και άλλο γενικά το δικαίωμα της ΑΔΑΕ να κάνει ελέγχους και να ενημερώσει την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Οπότε τι κάνει η ΑΔΑΕ εδώ πέρα? Λέει, okay, όπως και να το ορίσετε αυτό το πράγμα που έχετε ψηφίσει, εγώ δικαιούμαι να ενημερώσω την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Στέλνω μια επιστολή. Τι κάνει η Νέα Δημοκρατία? Να τα πάρουμε με τη σειρά. Η επιστολή στέλνεται 17 Ιανουαρίου, προχθές. Ναι, αλλά, και εδώ επικαλούμε πληροφορίες από το ντοκουμέντο, 18 Ιανουαρίου τι ήταν, Κωνσταντίνε, που το γιορτάσαμε? Κοίταξε. Τι ήτανε? Ήταν του Αγίου Αθανασίου. Ναι. Και είχα γιορτή. Και λέγαμε, γιορτάζει όλη η γη. Το θυμάστε που λέγαμε γιορτάζει όλη η γη? Τι το λέγαμε το γιορτάζει όλη η γη? Κοιτάξτε να δείτε. Ναι, εκτός από μένα, ας πούμε, γιόρταζε και ο κύριος Μπούρας. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Αθανάσιος. Και σύμφωνα με το ντοκουμέντο, είπε ότι δεν πρόλαβε να τη διαβάσει αυτή την επιστολή Ράμου στην Επιτροπή Θεσμών, γιατί δεν πρόλαβε να τη διαβάσει λόγω της γιορτής του. Αυτό. Και νιώθω πάρα πολύ προσβλημένος, γιατί εγώ χθες δούλευα. Αυτό το είπε. Το διαβάζαμε ταυτοχρόνως, μας το στείλανε, μας έστειλε ένας φίλος την δήλωση, τη διαβάζαμε λοιπόν με τον Θάνο και την προωθούσαμε την ίδια στιγμή. Γιατί είναι από τα πράγματα που δεν φαντάζεσαι ότι θα ακούσεις? Δηλαδή, έχει στείλει επιστολή ο Ράμος. Είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο της περίοδου, αν εξαιρέσουμε το σκάνδαλο Καλογρίτσα, που είναι ένα διαχρονικό σκάνδαλο. Δηλαδή, όσα χρόνια και να περάσουν, θα έχουμε 2060, θα λέμε το σκάνδαλο με την τηλεμετακίνηση και ο Καλογρίτσας από την άλλη. Καταλάβατε, γιατί όποιο σκάνδαλο και να έχει από τη μια μεριά, ξεθάβεις Καλογρίτσα εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Και λέει ο άλλος ότι για αυτό που είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο που συζητάμε αυτή την περίοδο, του στέλνει επιστολή ο διοικητής της ΑΔΑΕ, και δεν τη βλέπει γιατί είχε τη γιορτή του. Εγώ που δεν είμαι της εργασιακής ηθικής τώρα και γιατί και πρέπει πάντα να είσαι διαθέσιμο και τέτοια, λέω μπράβο. Γιορτή, γιορτή. Παιδιά, συγγνώμη. Ο Θάνος εδώ πέρα, του είπαμε να κάνουμε. Το βιάσαμε κορόιδο το Θάνο. Έλα τώρα, Θάνο, σου είπαμε να κάνεις ραδιόφωνο και να μιλήσουμε για τη γιορτή μου. Και χρόνια πολλά δεν μου είπατε και να μου πείτε και άλλα χρόνια πολλά και ξαναλέγαμε εμείς χρόνια πολλά. Σαν τα παιδάκια που τα βάζουν να ξανασβήνουν τα κεριά. Γιωργάκη, χόρτασες, όχι πάλι να ζήσεις. Ο Θάνος προσποιούνταν ότι δουλεύει, ενώ του λέγαμε χρόνια πολλά πάλι και πάλι. Στη Νέα Δημοκρατία αυτό το θεωρούν κάπως σαν μια θεσμική δικαιολογία. Αυτό που δεν είναι πολύ εύκολο να δικαιολογήσει κανείς μένοντας κάπως μέσα στα όρια, μέσα στα πλαίσια της λογικής, είναι ότι αρνείσαι τώρα να έρθει να ενημερώσει η ΑΔΑΕ την Επιτροπή Θεσμών και Διαφανείας. Αυτό είναι εντελώς αδιανόητο. Κάτσε, έχει άλλη επιχειρηματολογία. Συγγνώμη. Δηλαδή, και αυτά είναι μέσα από τη συνεδρία. Ωραία. Δεν είναι σαφές, σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, ποιο θα είναι το αντικείμενο της συνεδρίας. Τι πρέπει να πει. Παρακολουθούν τον. Παρακολουθούν τον Φλόρο. Γιατί λέει ο Ράμος πολύ διακριτικά. Να είναι πιο σαφές. Ναι. Ότι θα αφορά την ενημέρωση του σώματος στο αίτημα Ράμου σε σχέση με ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος που ανάγονται στις αρμοδιότητες της αρχής. Εντάξει. Αρχής. Είναι κάπως γενικό. Ποιας αρχής. Ούτε αυτό εξηγείται. Αυτής που διασφαλίζει το απόρριτο των επικοινωνιών. Ναι. Οπότε από αυτό μπορεί βάσιμα να συμπεράνει κανείς ότι αυτά τα ζητήματα που υπάγονται στην αρμοδιότητα της αρχής διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών θα σχετίζονται ενδεχομένως με το απόρριτο των επικοινωνιών γνωστό και ως σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Δεν διευκρινίζεται, δεν ξέρουμε. Λέει δεν πρέπει... ότι σχετίζονται με την αρχή. Θα μπορούσε να πει, παιδιά, υπάρχουν εξελίξεις στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Επειδή το παρακολουθώ πολύ στενά, θέλω να μιλήσουμε για μπάλα. Ευκαιρία η Επιτροπή Θεσμών και Διαφανείας να μιλήσει για μπάλα με τον κύριο Ράμο. Και θα του λέγανε, κύριε Ράμο, έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε για μπάλα. Αλλά αυτός δεν λέει να συζητήσουμε για μπάλα. Λέει να συζητήσουμε για αυτά που κάνει η ρημαδοεπιτροπή μου. Ξέρετε, αυτή που είχε εκ του συντάγματος την αρμοδιότητα, ως ανεξάρτητη αρχή, να υπερασπίζεται το δικαίωμα στο απόρριτο των επικοινωνιών, αυτό που να μην παραβιάζεται. Αυτό. Και λέει συμβαίνει κάτι σε σχέση με αυτό. Του λένε, πολύ ασαφές μου ακούγεται. Πόσο ασαφές είναι, εννοείται. Δηλαδή. Αυτό είναι από διάφορες διαρροές. Δηλαδή και στο εφημερίδα, ας πούμε, είπε ο κύριος Μπούρας ότι θα περιμένω να δώσει συγκεκριμένα το αίτημα του κύριου Ράμου και από εκεί πέρα θα υπάρξουν οι διαδικασίες που προβλέπονται. Το βλέπουμε όταν τα στοιχεία είναι πιο συγκεκριμένα. Είπε το βλέπουμε, που έχουμε πει με τον Κωνσταντίνο ότι είναι ένας εύσχυμος τρόπος για να αναβάλεις κάτι που δεν θες να κάνεις, να μην το κάνεις ποτέ. Δηλαδή θα το δούμε αυτό, θα το κοιτάξω. Δεν έχετε καλέσει κανέναν από την, πώς το λένε, του Καζάκη, το μέτωπο εκεί πέρα. Το ΕΠΑΜ. Το ΕΠΑΜ. Ναι, δεν, ναι. Δεν καλείτε καθόλου ΕΠΑΜ. Θα το δούμε. Τώρα πόσους να προσβάλλουμε. Μπορείτε παρακαλώ να μας πείτε στο chat. Δεν ξέρω, με Μπογδάνο και Βασιλιά έχουμε προσβάλει κόσμο πάντως. Μην τους βλέπετε εδώ πέρα πολύ αριστερούς. Λοιπόν. Κάτσε εδώ πέρα, λέει Θάνο, ζηλεύεις που στον Μπούρα στείλανε πολύ. Και δεν πρόλαβε να απαντήσει σε ευχές. Ναι, παιδιά, ζηλεύω. Ωραία. Επίσης, ο Μπούρας πήρε ρεπό χθες. Δηλαδή, εντάξει. Να βλέπετε εδώ τις θυσίες που κάνουμε. Για να συγκρίνετε. Και υπάρχει και η τοποθέτηση του Δημήτρη Μαρκόπουλου, που αν σκέφτεσαι βουλευτή που σέβεται τους θεσμούς, είναι ο Δημήτρης Μαρκόπουλος της Νέας Δημοκρατίας, που λέει. Και διαβάζω. And I quote. Είναι πρωτοφανές να αυτοπροσκαλείται ο επικεφαλής μιας ανεξάρτητης αρχής. Τι είναι αυτό? Κάνει πολιτική εκτός των συναματικών θεωρίων. Δηλαδή, είπα απλά ποιος τον κάλεσε. Ποιος τον κάλεσε, παιδιά. Έχουμε αυτό το σκάνδαλο. Έχουμε αυτά τα στοιχεία. Έχουμε μια αρχή που λειτουργεί σύμφωνα με το Σύνταγμα. Και η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας ελεγχόμενη στο σκάνδαλο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής είναι ποιος τον καλεί αυτόν, ποιος, τι θέλει αυτός να μας πει. Όπου αυτός ακολουθεί την τυπική διαδικασία που λέει: έχω μια επιτροπή, έχω ερευνήσει, να έρθω να ενημερώσω. Ναι. Μας γράφει εδώ πέρα ο Δημήτρης: ξεκολλάτε ρε με τις συνταγματικές σας ευαισθησίες, γιορτάζω. Που νομίζω ότι είναι πολύ. Δεν ξέρουμε τώρα ποιες είναι οι πηγές. Το μεταφέρουμε με κάθε επιφύλαξη. Δεν είναι διασταυρωμένη η είδηση ότι αυτή ήταν η ακριβής διατύπωση. Όχι, μπορεί να το πει έτσι, δηλαδή. Μπορεί να έπαιρνε, παιδιά, εντάξει τώρα. Σύνταγμα και Σύνταγμα και Σύνταγμα. Αφήστε να γιορτάσει μια μέρα ο άνθρωπος μακριά από, από συνταγματικές επιστολές. Δεν την είδε την επιστολή. Ωραία, σου λέει, α, θα μου πει και αυτός χρόνια πολλά. Θα πατήσω αύριο. Ε, ναι, δεν απαντάς, παιδιά. Τώρα ναι, δεν απαντάς με τη μία, γιατί θα σου φάει όλη τη μέρα. Απαντάς μετά όλες μαζί. Ρωτήστε το Θάνο και εμένα που λαμβάνουμε πολλές ευχές, που γράφεις μετά την επόμενη μέρα. Σας ευχαριστώ όλους. Δεν μπόρεσα να απαντήσω σε καθέναν χωριστά. Όχι αυτό. Γιατί δεν κάνεις ένα τέτοιο post. Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Κοίταξε. Εγώ το σκέφτομαι. Δεν έχω τόσο πολύ αυτό να μην μπορώ να απαντήσω, αλλά πάντα δημιουργεί την εντύπωση ότι έχεις περισσότερες από όσες όντως είχες. Ισχύει αυτό. Οπότε λες, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω χωριστά σε όλους και βάζεις και το Ράμο μέσα σε αυτό. Ναι. Ευχαριστώ για τις ευχές και τον κύριο Ράμο για την επιστολή. Θα απαντήσω όταν μπορέσω. Θα απαντήσω όταν μπορέσω. Οπότε περιμένεις. Χρόνια πολλά από τη θεία σου. Δεν το περίμενα ότι θα έχεις τέτοια εξέλιξη στη ζωή σου. Καλή σταδιοδρομία. Διαβάζεις όλα αυτά τα μηνύματα και κάπου εκεί μέσα έχει χωθεί και ο Ράμος. Καταλάβατε πώς γίνεται αυτό. Που ρε Ράμο, στείλ το μια μέρα πριν, στείλ το μια μέρα μετά. Μην πας και μπλέκεσαι μες στη γιορτή που θα έχει ο άνθρωπος χίλια διάβαστα τώρα. Εντάξει, αυτά είναι απλά πράγματα, λέμε. Δεν τα σκέφτεστε. Εν τω μεταξύ, πέρα από όλα αυτά, και αν αυτά δεν σας φάνηκαν αρκετά τραγελαφικά, υπάρχει και μια διαφωνία της Νούδου για το γεγονός ότι ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ ζήτησε να είναι κλειστή η συνεδρίαση. Δηλαδή ζήτησε να είναι απόρρητη. Λογικά για το βάρος των στοιχείων που θα ενημερώσει τους βουλευτές. Και είναι η Νέα Δημοκρατία που επί 7 μήνες λέει για το απόρριτο και το απόρριτο. Λέει, αυτός γιατί μας λέει κιόλας αν θα είναι κλειστή ή ανοιχτή. Δεν θα μας πει αυτός αν θα είναι κλειστή ή ανοιχτή. Ό,τι θέλουμε θα είναι. Και άλλος το έχει πει για να είναι εντελώς τυπικός, ας πούμε, και για να μην του προκαλέσει κάποιο κόλλημα το ότι λέει να είναι ανοιχτή η συνεδρίαση, γιατί τότε θα γίνει επίκληση του απορρίτου. Και σέβεται το απορρίτο όπως το ορίζει η Νέα Δημοκρατία, και οι άλλοι έρχονται και λένε το ακριβώς αντίθετο, ότι θα δούμε πώς θα είναι η συνεδρίαση. Τι πώς θα είναι, αυτός που πήγε την παρακολούθηση του Φλόρου, τι πώς θα είναι. Θες να είναι ανοιχτή, και εγώ θέλω να είναι ανοιχτή. Μήπως θέλει να είναι ανοιχτή για να λέμε, δεν μπορώ να ακούσω, δεν μπορώ να ακούσω, δεν μπορείς να μιλήσεις, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Θα καθόμαστε και θα κοιτάω. Τι πήγες να πεις. Πήγες να πεις για παρακολουθήσεις. Όχι. Θα έχουμε μια επιτροπή όπου θα είμαστε όλοι μαζί, αλλά δεν θα μπορούμε να μιλήσουμε για παρακολουθήσεις, mm-hmm. γιατί θα είναι ανοιχτή ο ορολογής τώρα, να συζητήσουμε τόσο ευαίσθητα θέματα μπροστά σε όλο τον κόσμο. Ναι. Αυτό θα είναι το επόμενο βήμα που περιμένουμε από τη Νέα Δημοκρατία, με αυτή τη σοβαρότητα των επιχειρημάτων που τη χαρακτηρίζει σε αυτό το θέμα. Ότι θα είναι η συνεδρίαση, θα κλείνουν τα αυτάκια τους. Οι βουλευτές. Και θα κάνουν Ιου Ιου. Θα κάνουν Ιου Ιου, δεν ακούω. Και δεν θα μπορεί έτσι να ενημερώσει η ανεξάρτητη αρχή, σύμφωνα με το Σύνταγμα, την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Υπάρχει έντονη αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έφυγε. Ναι, αποχώρησε η αντιπολίτευση. Και καλά έκανε δηλαδή τώρα σε αυτή την παροδία, δεν δικαιολογείται. Είχαμε τη δήλωση του κυρίου Κατρούγκαλου, που είναι στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Που κατήγγειλε τη συγκάλυψη. Ένα λεπτό. Έχει βγάλει νωρίτερο ΣΥΡΙΖΑ που λέει οποιαδήποτε προσπάθεια κολυσιεργίας από την κυβερνητική πλειοψηφία δεν έχει πλέον κανένα νόημα. Η αλήθεια, είτε κάποιοι το επιθυμούν είτε όχι, είναι βέβαιο ότι θα αποκαλυφθεί και ο ελληνικός λαός θα μάθει ποιους και γιατί παρακολουθούσε ο κ. Μητσοτάκης μέσα από τον παρακρατικό του μηχανισμό. Μετά από αυτό το τσου της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε ο κ. Κατρούγκαλος. Κατήγγειλε ότι οι βουλευτές της πλειοψηφίας επιτέθηκαν στον κύριο Ράμο και στην αρχή με προσβλητικές και ανίκες εκφράσεις, αυτοκαταργώντας τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Σε αυτή την προσπάθεια συνωμοσία, θα έλεγα, συσκότησης που θέλει να επιβάλλει η κυβέρνηση στο μέγα αυτό σκάνδαλο των υποκλοπών. Και δυστυχώς δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός η απαράδεκτη σήμερα στάση της Νούδος. Αυτό συμφωνούμε πάρα πολύ, γι' αυτό έχουμε εκτροπούλα της εβδομάδας. Της προηγούμενης εβδομάδας ήταν ο Γιάκος. Της σημερινής ήταν, όπως το περιμέναμε, η Επιτροπή Θεσμών. Ναι, τώρα αυτό, ρε παιδί μου. Το προηγούμενο ήταν μια γνωμοδότηση. Εδώ συζητάμε ότι προσπαθείς να εμφανίσεις ότι συμμετέχεις κι εσύ στην προσπάθεια να διαλευκανθεί το σκάνδαλο και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνεις αυτό χωρίς ταυτοχρόνως να αναπτύξεις όλη αυτή τη στρατηγική που αναπτύσσει η Νέα Δημοκρατία αυτόν τον καιρό. Ποια είναι αυτή η στρατηγική? Αυτό που έγραψε και ο φίλος μας στο Twitter, ότι δεν πρέπει να ξέρει ο Πρωθυπουργός. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η επίσημη ενημέρωση που θα δείχνει ότι αυτό δεν είναι πια δημοσιογραφικές καταγγελίες. Είναι η ΑΔΑΕ που καταθέτει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφανείας της Βουλής. Αυτό είναι. Οπότε Μας γράφει εδώ πέρα ο Γιάννης ότι από κόμμα που έκανε... Εξαστική για τον Πέτσα, χωρίς τον Πέτσα όλα είναι πιθανά και έχει πάρα πολύ δίκιο σε αυτό. Μεγάλες στιγμές, τις καλύτερες στιγμές. Οπότε ναι, είναι όλα πιθανά, αλλά ξαναλέμε ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι εξωφρενικό. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτό που γίνεται και θυμίζουμε, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, ότι στις δηλώσεις που είχαν κάνει οι βουλευτές και της Επιτροπής, οι ευρωβουλευτές και ευρωβουλεύτριες της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, ένα από τα πράγματα που έλεγαν είναι ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ως στοιχείο τεκμηριωμένο πέρα από κάθε αμφιβολία ότι συμμετέχει στην... ότι γνωρίζει ο Πρωθυπουργός. Αυτό όμως που μπορούμε να γνωρίζουμε και το οποίο συνηγορεί υπέρ αυτής της υπόθεσης είναι ότι δεν φαίνεται καθόλου πρόθυμος να αποκαλύψει τι έχει συμβεί. Παρεμπιπτόντως, δεν κατέθεσε και στην Επιτροπή. Εκλήθη από την Επιτροπή και δεν, mm-hmm. δεν κατέθεσε. Έλειπε. Δεν είχε ανακαλύψει το video call. Οπότε, να πούμε ότι είναι ένα πράγμα να πεις με σιγουριά ότι ξέρω ότι αυτός το έκανε και είναι ένα άλλο πράγμα να πεις ότι ξέρω με σιγουριά ότι η άρνησή του να διαλευκανθεί είναι ύποπτη. Είναι λίγο σαν τη μικρή Μαρία από τον Εύρο. Για να πούμε μια αναλογία που mm-hmm. θα αρέσει πολύ στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Είναι, δεν έχω τα στοιχεία που να τεκμηριώνουν πέρα από κάθε αμφιβολία ότι αυτό έγινε. Απλώς άσε με και να το ερευνήσω αφού είσαι τόσο πολύ αθώος. Mm-hmm. Άσε με να το ερευνήσω. Εδώ όμως έχουμε τα στοιχεία. Από το πιο επίσημη, από τους επιτόπιους ελέγχους που ήρθαν πριν. Ναι, ότι έχουμε παρακολουθήσεις. Τώρα, τι ξέρει ο Μητσοτάκης είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνει ο καθένας με, με την απλή λογική. Δεν έχουμε στοιχεία που να ξέρουμε ότι αυτό το διατάζει, το ακούει, ότι φτάνουν στα χέρια του. Αυτό δεν το έχουμε με στοιχεία. Απλώς είναι κοινή λογική. Δηλαδή, το μισό είναι κοινή λογική, ότι πώς θα γινόταν να υπάρχουν όλοι αυτοί. Χωρίς να παρακολουθήσει σε τέτοιο υψηλό επίπεδο χωρίς να το ξέρει. Και το δεύτερο είναι ότι εντάξει, άμα γινόταν και δεν το ξέρει, ρε φίλε, τώρα τι είναι, καλύτερο είναι, χειρότερο είναι. Παράτατο. Εντάξει, είναι ένα απέραντο τραγέλαφος τώρα. Γι' αυτό και εμείς εναλλασσόμαστε μεταξύ του καραγκιοζηλικίου και τη σοβαρότητα, την όση έχουμε. Γιατί μόλις χθες είχαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι ενδεχομένως υπάρχει αυτό το παραμάγαζο μέσα στην ΕΗ που παρακολουθούσε και ουσιαστικά να αποδέχεται την παρακολούθηση του Φλόρου, του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων. Είχαμε και Γιώργο Γεραπετρίτη, υπουργό επικρατείας, ουσιαστικά το νούμερο 2 πίσω από το Μητσοτάκη, να δίνει μια συνέντευξη στο Capital και να λέει το ίδιο πράγμα, ότι υπάρχει αυτό το παραμάγαζο μέσα στην ΕΥΠ και την ανεξάρτητη αρχή που ερευνά και έχει αυτά τα στοιχεία να πηγαίνει στη Βουλή και να λέει: έχω στοιχεία. Και να είναι Νέα Δημοκρατία και να παίζει καθυστερήσεις τώρα. Και να λέει όλα αυτά τα αστεία. Δεν ξέρω για ποιο θέμα μιλάς. Είχα γιορτή. Ποιος είσαι εσύ και ποιος σε κάλεσε σε έναν άρθρο εδώ πέρα. Ποιος σε κάλεσε είναι ψηλά στη λίστα. Νομίζω ότι συναγωνίζεται το επιχείρημα της γιορτής. Ναι, όλα. Δεν ξέρω ποιο να διαλέξω. Γράψτε στο chat στα σχόλια έτσι να κάνουμε και το engagement. Τι σας αρέσει περισσότερο. Νομίζω ότι ήταν καλή ατάκα. Ναι. Ήταν και αυτό καλή ατάκα και με αυτήν θα έλεγα να πάμε σε ένα διάλειμμα. Για να τα σκεφτείτε και εσείς, να τα χωνέψετε αυτά, γιατί αυτά είναι πράγματα που θέλουν το χρόνο τους για να τα επεξεργαστεί κανείς και κυρίως να χωνέψει, να κοιτάξει γύρω του και να καταλάβει σε ποια κοινωνία ζει, γιατί κανείς μας δεν θέλει να καταλάβει που ζούμε. Λοιπόν, ολοκληρώνω τη στήλη εκτροπή της εβδομάδας. Και επιστρέφουμε σε λίγες μέρες πάλι μαζί, σε αυτή τη στήλη. Μας λέτε εδώ πέρα ότι είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα έχουμε μόνο μία την εβδομάδα. Υπερβολές. Υπερβολές τώρα, εντάξει. ΣΥΡΙΖΑ. Σου πω για καλογρίτσα, ρε. Λοιπόν. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Λοιπόν, είναι κάτι θεματάκια τώρα που δεν μας πολύ απασχολούν και εμάς. Αλλά εντάξει, εμείς τυχαίνει να είμαστε και βαθύ πλουτοί και γι' αυτό ίσως και δεν μας απασχολούν. Ο Θάνος, ας πούμε, δεν έχει πάει ποτέ σούπερ μάρκετ. Μου λέει, έστειλε το δουλικό σήμερα να ψωνίσει. Έτσι το λέει τώρα, είναι παλαιομοδίτικη έκφραση, εμένα δεν μου αρέσει. Προτιμώ να λέω την υπηρεσία ότι έστειλε να ψωνίσει. Δεν ασχολείται ο Θάνος με τιμές. Αλλά επειδή μπορεί κάποια στιγμή να απολυτευτούμε, θέλουμε να παριστάνουμε ότι ακούμε τον απλό λαό. Τους ανθρώπους που νοιάζονται για το αν μπορούν ή όχι να αγοράσουν μακαρόνια. Και παριστάνουμε λίγο ότι καταλάβατε και καλά. Μας ενδιαφέρει και αυτό. Συγκρινόμαστε, είμαστε πιο κοντά στο επίπεδο της βασιλικής οικογένειας. Γι' αυτό μας συγκινούν. Ναι. Δηλαδή, αν υπάρχει μια γκάμα που ξεκινάει από αυτόν που δεν μπορεί να αγοράσει μακαρόνια και φτάνει μέχρι τη βασιλική οικογένεια, εμείς είμαστε λίγο πιο κοντά στη βασιλική οικογένεια. Γι' αυτό μας συγκινούν αυτά τα ρεπορτάζ για τη βασιλική οικογένεια που ακόμα παίζουν, θέλω να πω. Το δάκρυ που ρίξαμε. Όχι, ακόμα παίζουν. Ακόμα παίζουν ρεπορτάζ για τη βασιλική οικογένεια. Έκανε βόλτα στην Αθήνα. Θα αγοράσει σπίτι ο Παύλος. Κανά ξέρεις, κανά διάριστο, στην Κυψέλη. Έχω φίλο που ψάχνει συγκάτοικο. Διαμπερές, ναι. Είναι ο φίλος μου ο Τάσος. Τάσο, αν μας ακούς. Ναι. Επειδή το έγραψε και αυτός και το έγραψε ένα post και το έγραψε και στα εγγλέζικα. Το έχει κάνει και post περίπου ο Παύλος. Το έχει δώσει στα ΜΜΕ ότι ψάχνω σπίτι. Ωραία. Εγώ πιστεύω ότι θα ταιριάζει το παρεάκι αυτό. Όσο το ξέρω. Ναι. Ρε παιδί μου, οι άνθρωποι τώρα μπορούν να ταιριάξουν και εκεί που δεν το περιμένεις. Δεν θα τον έλεγες φιλοβασιλικό του φίλο μου καθόλου. Αλλά εντάξει, για μια συγκατοίκηση τώρα. Δεν χωράνε πολιτικά τώρα συγκατοίκηση. Το θέμα είναι να πλένεις τα πιάτα. Όχι κάθε Τρίτη. Ναι. Αν πλένει τα πιάτα καθημερινά. Λοιπόν. Και συμβουλές για συγκατοίκηση δίνουμε. Δεν κάνουμε πολύ ζώδια και δέχομαι παράπονα, θέλω να πω. Όπα, παιδιά, θα κάνουμε ζώδια. Θα κάνουμε. Μην είστε περίεργοι. Πότε ξεκινάτε, πότε κάνετε, πότε δείχνετε γιατί δεν έχετε ζώδια. Και πλένετε μετά τα πιάτα κάθε Τρίτη και θέλετε να κάνετε και παράπονα. Εν τω μεταξύ, το χειρότερο που είπα σήμερα ήταν που έκανα παρατήρηση για τις δουλειές την ώρα της φάρμας. Εκεί πετάχτηκαν 2-3 ακόμα. Είπα, τι δεν κάνει να κάνουμε δουλειές στην ώρα της φάρμας. Εγώ κάνω πάντα. Και είπε ο καθένας τι δουλειά κάνει την ώρα της φάρμας. Εντάξει, ρε παιδιά, εντάξει. Είστε αυτοί που πηγαίνετε στον Ταλάρα και παραγγέλλετε φαΐ την ώρα που τραγουδάει ο άνθρωπος. Ο Ταλάρας δεν θέλει να παίζει σε μαγαζιά που το είχε πει κάποια στιγμή ότι δεν του αρέσει να τρώνε την ώρα που αυτός τραγουδάει. Okay. Λοιπόν, ακρίβεια. Α, ακρίβεια, ναι. Λοιπόν. Δεν ξέρω ότι δεν σας αφορά, αφορά κάποιους άλλους ανθρώπους. Εμείς είμαστε πολύ high class γι' αυτό. Αλλά υπάρχει αυτή η ακρίβεια που κοίτα να δεις που δεν έχει λυθεί ακριβώς με το καλάθι του νοικοκυριού. Γιατί τι κάνουνε. Τι απ' όλα. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα γύρω από το καλάθι του νοικοκυριού που ξεκινάει από το επικοινωνιακό. Το ότι πάει ο Άδωνης Γεωργιάδης, μπαίνει σε ένα σούπερ μάρκετ, σε προστατευμένο περιβάλλον, έχει ενημερώσει για την επίσκεψή του, φωτογραφίζεται με ένα μακαρονάκι μαράτα νούμερο 6, βγάζει τη φωτογραφιούλα του, την παίζει στα social media, φεύγει. Και την ίδια στιγμή οι τιμές απλώς ανεβαίνουν. Και μιλάμε και για τις τιμές του καλαθιού και για τις τιμές των υπολείπων προϊόντων. Γιατί ξέρετε, δεν ξέρω αν το έχετε δει, στο σούπερ μάρκετ έχει πολλά προϊόντα. Πολλά. Δηλαδή έχει ράφια εκεί πέρα, έχει κρέατα, άμα θες. Καπιταλισμό μου θέλατε. Ναι, έχει τα κατεψυγμένα από εκεί, έχει τις Παναγιά στα μάτια έχει. Δεν είναι όλα στο καλάθι. Υπάρχουν και άλλα που δεν είναι στο καλάθι. Μπορεί κάποιος τώρα μέσα στον ελεύθερο καπιταλισμό και την ελεύθερη αγορά να θέλει να κάνει μια άλλη επιλογή. Γιατί δεν είναι θέμα επιλογής στον καπιταλισμό. Και λες, δεν θέλω σήμερα μακαρόνια μαράτα νούμερο 6. Θα το ρίξω έξω. Θα πάρω αρακά. Και ανοίγεις, ας πούμε. Και αυτό είναι η προσωπική εμπειρία. Ανοίγεις. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Έπρεπε να βάζει. Το πω. Ναι. Μ' αρέσει όταν βάζει. Ναι. Και ανοίγεις. Τη βλέπεις μεγάλη συσκευασία, λες, αυτό θα έχει πολύ. Και είναι χειρότερο από τα πατατάκια που είπες εκτός αέρα, Κωνσταντίνε. Ανοίγεις τη συσκευασία, είναι τέτοια, είναι η συσκευασία στο 1/4 μαζί με τον πάγο. Μαζί με τον πάγο. Να επιμείνουμε λίγο εδώ. Ναι. Μαγειρεύεις. Περίπου. Τα κάνεις βραστά. Ναι, εντάξει, παίρνω πολύ συχνά κάτι ψυχμένα ή κάτι τέτοιο, κάνω συνδυασμού, α πούμε. Δεν θεωρείται μαγείρεμα με αυτό το πράγμα, ομολογώ. Κάτσε, δεν το θεωρώ εγώ. Είναι αρακάς. Θα είναι και αρακάς. Είπα να φάω υγιεινά. Τι το ήθελα. Να σε ρωτήσω κάτι. Δεν μπορείς να κόψεις λίγο κρεμμυδάκι και να βάλεις και λίγη ντομάτα. Μπορώ γιατί, αλλά πού το πας. Όχι, λέω ότι αυτό τότε πια θα ήταν μαγείρεμα. Το λέω απλώς ως μια απλή πρακτική λύση. Α, όχι, ναι, αυτό γίνεται. Ρε, α, παιδί το μου. Κάνεις, δηλαδή γίνονται τέτοιοι συνδυασμοί. Απλώς τώρα λες, ναι, παίρνω το ένα κατεψυγμένο, το άλλο κατεψυγμένο. Δεν θεωρείται ότι μαγειρεύω όταν απλώς θα βάζω μια κατσαρόλα και ζεσταίνονται. Θεωρείται. Άμα είναι έτοιμο προμαγειρεμένο, όχι. Έτσι. Αλλά αν βάλεις εσύ την ντομάτα και το κρεμμυδάκι, θεωρείται μαγείρεμα. Εντάξει. Θεωρείται μαγείρεμα. Οπότε νομίζω μπορείς να το λες δηλαδή. Να σε ρωτήσω τι φαγητά φτιάχνεις, θα το φτιάξω και το, ναι, το, ναι, ναι, και το κοκκινιστό, τον αρακά με ντομάτα. Δεν ξέρω τώρα, αν θέλετε να μιλήσετε και εσείς για τον αρακά με ντομάτα, διαφορετικά μπορούμε να ακούσουμε το απόσπασμα από τη συνέντευξη του κυρίου Λεχουρίτη, που είναι ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών, που έδωσε χθες στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Press, και να δούμε το σχετικό απόσπασμα. Για τις μειωμένες ποσότητες. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε το σχετικό απόσπασμα, αν μπορεί το control. Βασίλη, να δούμε το βίντεο. Εμείς είχαμε δηλώσει ως ΙΝΚΑ πως η μείωση των ποσοτήτων, αλλά η αναγραφή στη συσκευασία της μείωσης, είναι νόμιμο αλλά όχι ηθικό. Mm-hmm. Και βγήκε ο Υπουργός Ανάπτυξης και δήλωσε ότι αυτό που γίνεται είναι παράνομο. Mm-hmm. Ναι. Όταν κάτι είναι παράνομο, περιμένεις να επιβληθούν κυρώσεις και πρόστιμα εναντίον των εταιριών που κάνουν αυτή την πρακτική. Δυστυχώς έχει περάσει ένας χρόνος τώρα και τέτοιο δεν έχει συμβεί. Άρα κλείνουν τα μάτια στην εσχροκέρδεια, γιατί πρόκειται περί εσχροκέρδειας και κερδοσκοπίας στην αγορά, αφού εξαπατούν τον καταναλωτή μέσα στις ίδιες συσκευασίες να βάζουν λιγότερο προϊόν. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τις μαργαρίνες, αλλά με γιαούρτια, με έλαια, με γατοτροφές, σκυλοτροφές, με χαρτιά υγείας, ναι, χαρτοπετσέτες, με όλη την γκάμα της αγοράς, προσπαθούν να εξαπατήσουν τον καταναλωτή αφού του βάζουν, όπως και στις μεζούρες, τις κάνουν λιγότερες, λιγότερο προϊόν. Να μας το δώσω. Δεν θέλουμε να είμαστε, όπως είπαμε, μίζεροι και να χαλάμε πρώτον την εικόνα της οικονομίας που πάει βζήν. Το γεγονός ότι δανειζόμαστε από τις αγορές με επιτόκιο 4,5%, που δεν είναι καθόλου προβληματικό, και το θάψιμο του έκπτωτου. Αλλά είπε συγκεκριμένα στοιχεία ο κύριος Λεχουρίτης, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών, στην Εκτερία Ψαράκη και τη Γεωργία Κρυμπάρδη. Αναφέρθηκε, ας πούμε, στο γιαουρτάκι των 250 γραμμάριων, έκανε ένα 80, το μειώνουν 50 γραμμάρια, το πουλάνε ένα 90. Που είναι υγιής επιχειρηματικότητα, για παράδειγμα. Η μαργαρίνη 250 γραμμάρια, ένα 14, ένα 45, 50 γραμμάρια λιγότερη. Και είπε και για χαρτί υγείας, τώρα όλο και μεγαλύτερη μιζέρια. Συγγνώμη, τώρα μιλάμε ακόμη και για κολόχαρτα, παιδιά. Εμείς κανονικά έχουμε ένα επίπεδο, δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα στην εκπομπή, αλλά θέλουμε παρόλα αυτά και εσείς να ενημερώνεστε. Τι γίνεται τώρα? Έχει ένα ενδιαφέρον ότι η στάση τους αρχικά ήταν ότι αυτό είναι ανήθικο, μεν, αλλά όχι παράνομο. Στη συνέχεια είχαμε τοποθέτηση εκ μέρους της κυβέρνησης ότι όχι, αυτή η πρακτική δεν είναι νόμιμη, αλλά δεν έγινε και τίποτα, το οποίο μου ακούγεται λίγο σαν οικονομία της αγοράς. Δηλαδή μπορείς να κοροϊδέψεις ικανοποιητικά τον καταναλωτή βάζοντας πολύ λίγο αρακά μέσα στη σακουλίτσα του Θάνου. Αν μπορείς να το κάνεις και ο Θάνος να το αγοράσει, μπράβο σου. Αυτή είναι η λογική. Δεν είναι πολύ ωραίο, αλλά εντάξει, αυτό που τα λέμε, γενικά οι συσκευασίες αυτή τη δουλειά κάνουν. Ναι, ναι, φαίνονται παραπάνω. Μεγαλύτερα από ό,τι είναι. Και υπάρχουν και, αυτό είναι το ένα level που έχω παρατηρήσει εγώ έτσι εμπειρικά, αυτό που λέει είναι ότι εν μέσω όλων αυτών και μέσω αυτής της ακρίβειας υπάρχουν εταιρείες που το κάνουν τώρα, ρε παιδί μου. Την ίδια συσκευασία. Κάπου λέει ότι το αναγράφουν κάπου, γιατί είναι τίμιες, ότι δεν είναι πλέον τόσο, είναι τόσο. Και κρατά την ίδια τιμή. Αυτό είναι ένα από τα ζητήματα. Τώρα λέει και άλλα ότι είναι επικοινωνιακό σόου αυτά του Άδωνη Γεωργιάτη, το πέρασμα από τα σούπερ μάρκετ. Λέει για τη σελίδα ή καταναλωτής. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, ο Υπουργός Ανάπτυξης καμαρώνει για τη σελίδα ή καταναλωτής, που σου λέει ότι μπορείς να μπεις εκεί πέρα, να τσεκάρεις τις τιμές και να πεις ότι «Α, εδώ στο μεταξουργείο είναι 1,10 η μαργαρίνη». Στο μπουρνάζι όμως είναι ένα 0,5. Και μπορείς, κάνοντας την ελεύθερη σου επιλογή στα πλαίσια του καπιταλιστικού συστήματος και της ελεύθερης αγοράς. Να πεις φύγαμε για μπουρνάζι. Φύγαμε για μπουρνάζι να πάρω μαργαρίνη 50 λεπτά λιγότερα. 5 λεπτά λιγότερα. 5. Θα πληρώσεις κάτι παραπάνω στη βενζίνη σε αυτή την περίπτωση. Αλλά μπορείς να το πάρεις με τα πόδια για το μπουρνάζι. Μπορείς να το πάρεις με τα πόδια, αλλά και να ζημιωθείς από την βενζίνη. Θα έχεις συνεισφέρει και εσύ στον εξορθολογισμό των τιμών στην αγορά. Γιατί θα επιβραβεύσεις αυτόν που πουλάει φτηνότερα. Οπότε μπορείς να πας με τα πόδια στο μπουρνάζι. Θάνο, εσύ την έχεις αυτή την συνήθεια. Είπες ότι δεν ψωνίζεις μόνος σου, στέλνεις πάντα το δουλικό, αλλά κοιτάς εκεί κάτω δεξιά στο σούπερ μάρκετ που λέει την τιμή ανά κιλό. Το κάνω πάντα αυτό. Όχι. Ενώ γενικά, για να είμαι ειλικρινής, δεν πολύ κοιτάζω τις τιμές. Ψωνίζω λίγο. Μπράβο, το ρίχνεις έξω. Ναι, okay. Λέω, εντάξει, είναι βούτυρο. Τι θα κάνω, θα κόψω το βούτυρο, ας πούμε, επειδή δεν βγαίνω. Προς το παρόν βγαίνω να αγοράσω βούτυρο. Δεν θέλω να προσποιούμαι ότι δεν βγαίνω, ας πούμε, ότι θα κόψω το γάλα, ας πούμε. Α, όχι, εντάξει. Ακριβίνει. Οπότε... Αλλά δεν σκανάρεις τις τιμές. Δηλαδή, μπαίνεις σε ένα σημείο του ραφιού που είναι προϊόντα συγκεκριμένα. Τα μακαρόνια, ας πούμε. Πάρουμε το νούμερο 6 που έχει ταυτιστεί με το καλάθι του νοικοκυριού. Και δεν πάει το γίνεται σκάνινγκ αυτόματο από τον εγκέφαλο σε αυτή τη στιγμή. Που θα το κάνουν και άλλοι. Βαράει εκεί πέρα στην τιμή που είναι την πιο φτηνή. Που από το 1-10 είναι 0,9. Βαράει εκεί πέρα, κοκκινίζει. Και παίρνει αυτό. Είναι μια καινούργια εσωτερική λειτουργία την οποία αναπτύσσει νομίζω πολλοί κόσμος. Προσπαθώ να μην το κάνω αυτό. Τώρα δεν το προτείνω. Μην το δοκιμάσετε σπίτι. Αλλά επειδή δεν. Τέλος πάντων. Δεν έχω αλλάξει. Δηλαδή δεν πάω ταξίδια, δεν ψώνει. Κατάλαβες. Δεν είπε οπότε, κανένας οπότε ότι είσαι πλούσιο πάρα. Λέω, ναι. Στο βούτυρο θα το ρίξω. Δεν θα πάρω το φτηνό. Δηλαδή, μερικές φορές θα κοιτάζω. Γυρνάς τη γυναίκα σου, λες. Ο κουβαλητής έφερε. Γίνονται αυτές οι κουβέντες. Και το νιώθω ακριβώς έτσι. Το κοιτάζω και λέω, κρίμα δεν είναι, ρε γαμώτο. Μιζέρια είναι. Είσαι 50 χρονών άνθρωπος. Ρίξε το έξω στο γάλα, ας πούμε. Μην πάρεις το φτηνότερο γάλα που υπάρχει ή το φτηνότερο βούτυρο που υπάρχει. Αυτό το κάνω και η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι θα έπρεπε ένας άνθρωπος να φτάσει σε κάποια στιγμή στη ζωή του, να φτάσει σε τέτοια επίπεδα επαγγελματικής καταξίωσης, ναι, που να μπορεί να κοιτάζει το γάλα, να κοιτάζει κατάματα το γάλα στο σούπερ μάρκετ και να μην ντρέπεται που δεν παίρνει το φτηνότερο που υπάρχει, ας πούμε, που δεν πίνεται, και να λέει να αυτό και πίνεται και μάλιστα ωραία και να διαλέγει έτσι με απλό χεριά. Δεν λέω να τρέφεται με αστακό, αλλά ξέρω εγώ σαπούνι. Του αρέσει ένα σαπούνι, να το παίρνει, να μην καλές απόψεις για μια καλύτερη κοινωνία. Πραγματικά είναι συνταρακτικό ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που ταυτοχρόνως με όλη την υποτιθέμενη αισιοδοξία για την πορεία της οικονομίας και αυτά, η συζήτηση που γίνεται αφορά ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονται να πάρουν μακαρόνια. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Θα έχουμε, είχα τη συζήτηση σήμερα και γι' αυτό το προαναγγέλω, ελπίζω ότι δεν χαλάω το suspense. Μιλούσα με τον κύριο Λαπαβίτσα σήμερα, γιατί θα υπάρξει μια συνέχεια στην αρθρογραφία του. Γράψαν ένα πολύ, πολύ ενδιαφέρον άρθρο με το Στάθη Κουβελάκη που δημοσιεύθηκε στο ΖΙΝ για την αριστερά και τις συνεργασίες στην αριστερά σήμερα, και θα έχουν ένα εκτενές άρθρο πάλι τώρα για την κατάσταση της οικονομίας, όπου περιγράφει αυτά τα φαινόμενα. Και είναι πραγματικά κάτι το οποίο χρειάζεται, όπως έλεγα και πριν, πρώτα να το χωνέψουμε και μετά να το σχολιάσουμε. Συζητάμε για μακαρόνια. Καταλαβες, δεν είναι. Δηλαδή λέγαμε τώρα, μας πιπιλάγανε το μυαλό με διάφορες ηλιθιότητες εκεί πέρα για τις Καγιέν και διάφορα τέτοια που μας λέγανε οι Έλληνες οι κακομαθημένοι, τα ψεύτικα ρεπορτάζ για τις Καγιέν. Έχουμε ένα πρόσωπο στην ανασκόπηση γι' αυτό. Και υπήρχε όλος αυτός ο λόγος για το πώς είμαστε μια χώρα που έχει αυτόν τον προκλητικό πλούτο και κάνουν και δείχνουν. Τι ξαφνικά βρισκόμαστε εδώ πέρα, 2023, μόλις μας μπήκε με το καλό, mm-hmm, να συζητάμε για μακαρόνια. Και να λέω εγώ ότι η αλήθεια είναι δεν παίρνω πάντα τα φτηνότερα. Έχω μια κάποια συστολή. Με κάποια συστολή. Ότι το είπε, το σχολείασε και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, εγώ συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό, ότι είναι ταξικό. αυτό, το, αυτό που γίνεται. Σχολίασε την θέση του κυρίου Γεωργιάδη ότι άμα θες φέτα εκτός καλαθιού να έχεις λεφτά να την πληρώσεις. Και είναι ξεκάθαρα ταξικό αυτό το πράγμα. Έχει εστιάσει όλη η συζήτηση για την ακρίβεια στο καλάθι του νοικοκυριού και στο πόσο αυτό συγκρατεί τις τιμές που αν τις συγκρατεί και που δεν τις συγκρατεί και... Και ουσιαστικά είναι ότι δίνεις σε αυτόν που έχει περιορισμή δυνατό και του πει: ωραία, αυτά θα πάρω. Γι' αυτό λέμε ότι είναι δελτίο τροφίμων πρακτικά. Και λες ότι το δελτίο σήμερα έχει αυτά σε κάπως συγκρατημένες τιμές. Ας δεκτούμε ότι έχουν συγκρατηθεί σε σχέση με τα υπόλοιπα. Αν θες άλλα, αν θες να επιλέξεις, να έχεις λεφτά. Δεν ευθύνομαι εγώ για τις αυξήσεις στα υπόλοιπα, γιατί σου έχω κάνει το καλάθι. Και έχω δώσει και τη παράλληλα την δυνατότητα στο σούπερ μάρκετ να βάζουν τα δικά τους και να υπάρχουν οι ετικέτες και. Και λοιπά. Το είπε και αυτό, αναφέρθηκε στα στοιχεία που έχουν και κατέληξε, γιατί δεν θέλουμε να τα βλέπουμε όλα μαύρα, υπάρχει το Market Pass. Το θυμάσαι το Market Pass? Όχι. Το κουπονάκι, κουπονάκι φαγητού που το εξήγηλαν πριν ένα μήνα. Ήταν πριν τα Χριστούγεννα το Market Pass, σωστά? Uh-huh. Ναι. Αν δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα, δηλαδή το εξήγηλαν πριν τις γιορτές, έτσι για μια ανάσα αισιοδοξία στις γιορτές, υποθέτω, γιατί δεν είχε κανένα νόημα να εξαγγέλεις κάτι και να λες αυτό θα εφαρμοστεί, αυτό το μέτρο, τέτοιου είδους μέτρο που είναι αναγκαίο λόγω της κατάστασης κλπ. Θα εφαρμοστεί σε 1,5 μήνα. Αλλά από 1η Φεβρουαρίου θα εφαρμοστεί το Market Pass. Μέχρι 10% επιστροφή. Αγοράζεις 220 ευρώ στο σούπερ μάρκετ, σου επιστρέφουν 22 ευρώ. Αν αγοράσεις όμως 220, όπως λέει ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτή, αν αγοράσεις λιγότερο, έχεις λιγότερη επιστροφή. Δεν είναι δηλαδή ότι ό,τι και να ψωνίσεις θα σου δώσουν 20 άρικο, μην είμαστε και σπαταλοί. Μ' αρέσει που λέγονται όλα αυτά με φόρα. Αυτό ναι, είναι το... πάντα λέγονται με φόρα, είναι φοβερό. Λέγονται με φόρα. Το ζήτημα της ακρίβειας έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε, είναι αυτό το οποίο δεν μπορεί να συζητηθεί. Πού και πού θα κάνει την επίθεσή του ο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά κατά βάθος δεν μπορείς να πολύ κουβεντιάζεις γι' αυτό, γιατί τι να πεις τώρα, τι πολιτική να κάνεις και τι να πεις για τον κόσμο. Να βρεις τον κόσμο τώρα που δεν είναι πιο πλούσιος, θα το κάνεις 1, 2, 3, 5, 10, αλλά πόσο να σε παίρνει πια να κατηγορείς τον κόσμο για τη φτώχεια του. Θάνο, να πούμε... Το χειρότερο είναι αυτό που συζητάτε σήμερα προσωπικά, όπως και πολλοί άλλοι, το ζουν από τότε που θυμόμαστε τους άλλοι το ζουν από τότε που θυμόμαστε τους. Το αντίστοιχο και σε θέρμανση, σε ψυχολογία και ναι, και στην υγεία. Προφανώς υπάρχουν πάντα άνθρωποι που σε αυτή την κατάσταση είναι χρόνια. Υπάρχουν και άλλοι που μπορεί να είναι σε αυτή την κατάσταση την ώρα, ας πούμε, που λίγο αυξάνει το μισθό ή λίγο προχωράνε στα επαγγελματικά τους, δεν ξέρω εγώ τι. Που περνάει η ζωή τους, ξέρω εγώ, και βλέπουν ότι είναι ακόμα μήνα-μήνα για την επιβίωση. Και η Γεωργία, πρώτη φορά στη ζωή μου πάω σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ για να ψωνίσω τα απαραίτητα και πάντα μόνο όταν υπάρχουν σε προσφορά θέλω να πάρω αυτά που έπαιρνα πάντα. Αυτό συμβαίνει γενικά. Απλώς είναι αυτή η παροδία, αυτή η πρόκληση που σου λένε ότι αυτό πρέπει να κάνεις. Δηλαδή ότι... Έχουμε κάνει εμείς ό,τι μπορούμε. Τώρα είναι σειρά σου. Θα πηγαίνεις, θα κάνεις το γύρο του σούπερ μάρκετ. Θα πηγαίνεις από εδώ στη μία περιοχή, στην άλλη περιοχή, στην τρίτη περιοχή. Ποδαράκι, καλαθάκι. Και πηγαίνεις. Δεν θα. Ρε, τι να κάνει και το κράτος. Ναι, είναι φτώχεια. Ατομική ευθύνη. Ναι. Φτώχεια που ξεκίνησε με ανθρώπους που δυσκολεύονται να ζεστάνουν το σπίτι τους και τώρα δυσκολεύονται να βάλουν φαγητό στο τραπέζι τους. Αυτό συζητάμε. Εδώ είμαστε. Ούτε ο Πούτιν φταίει, ούτε κανένα, παιδιά. Ανισότητα. Εννοείται πως θέλει ο Πούτιν. Έχεις δει τα υπερκέρδη, των εταιριών στο ρεύμα, των σούπερ μάρκετ, τα έχουμε δει, των δηληστηρίων, δισεκατομμύρια όλα. Δισεκατομμύρια, τι πνεύματα τα βγάζουν οι άνθρωποι. Εννοείται πως θέλει ο Πούτιν. Γι' αυτό οι άλλοι έχουν υπερκέρδη, γιατί είναι παγκόσμια κρίση. Πού βρίσκεται το πρόβλημα σήμερα? Πού βρίσκεται το πρόβλημα που η φορολόγηση του 1% θα αρκούσε για να τραφούν 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι? Αυτός είναι ο υπολογισμός. Αυτή είναι η αντιστοιχία. Την ώρα που ο άλλος σαχλαμαρίζει σαν έφηβος, καβαλώντας το διάστημα και ψωνίζοντας το Twitter και ξέρω εγώ τι άλλη βλακεία βλακεία κάνει. Αυτή είναι η κατάσταση. Απλώς για να το πούμε με λίγα λόγια, όπως το λέγαμε και με το Θείο Νόντα χθες στην κουβέντα μας, χάνουμε. Αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται. Είναι μια κοινωνία σε υποχώρηση. Ο άλλος όσο βρίσκει εύκαιρο το πεδίο και ανοιχτό, θα σε πατήσει κάτω, θα σου πατήσει το λαρίγκι. Λοιπόν, Θάνο. Σε λίγο θα βάλουν και τις παιδικές μεθ στο καταναλωτή, σχολιάζει ο Άγγελος. Αυτό συνέβαινε αν είχαμε παιδικές μεθ, αλλά δεν έχουμε παιδικές μεθ. Τα γρεβενά έφτασε το παιδί στο Ρίο και πέθανε μέσα στο ασθενοφόρο Σαράβαλο. Ποιος ξέρει τι συντήρηση θα είχε γίνει που αντιμετώπισε πρόβλημα. Και δεν ξέρουμε προφανώς αν θα σωζόταν. Ξέρουμε ότι δεν είχε την απαραίτητη περίθαλψη, αυτά που λέγαμε και στην πανδημία. Ένας θανάτος για τον οποίο αξίζει να στεναχωρηθούμε. Αντί μια εβδομάδα να ασχολιόμαστε με τα βασιλικά του έκτοτου. Στα βασιλικά μας, θα θέλαμε να σας παροτρύνουμε τώρα που τα λέμε όλα αυτά. Εσείς που είστε μια ελίτ της ελληνικής κοινωνίας που μας ακούει. Γιατί ξέρουμε ότι εμείς είμαστε οι διαμορφωτές της κοινής γνώμης στις τάξεις των entrepreneurs. Έτσι δεν είναι, Θάνο? Λοιπόν, αυτά τα χρήματα που βγάζετε αυτή τη στιγμή με τις διάφορες παράνομες δραστηριότητες που έχετε καταφέρει να στεριώσετε μασώντας κρατικό χρήμα στο όνομα του φιλελευθερισμού, αυτά τα χρήματα λοιπόν από τις τύψεις σας... Κάνεις άνοιγμα στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή? Αυτός ο κόσμος δεν ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, Θάνο. Είναι ένας κόσμος που ζητάει υγιή επιχειρηματικότητα για την πατρίδα μας. Δεν έχω υγιή. Πρέπει να βάλω λοιπόν, και υγιή. Αυτά τα χρήματα, θέλω να πω, που τα έχετε βγάλει με τόση ρεμούλα, ένας τρόπος να τα ξεπλύνετε στη συνείδησή σας, δεν είναι φορολογικό αυτό που λέω, δεν θέλω να σας παροτρύνω. Οντογιάκος είσαι ποιος? Ναι. Ένας τρόπος για να νιώσετε καλύτερα είναι να δίνετε λεφτά στο The Press Project. Δηλαδή, είσαι λαμόγιο, έχεις βγάλει πολύ χρήμα από ρεμούλα, δημόσιο χρήμα, εκεί πέρα ιστορίες και καλά φιλελευθερισμός, αλλά τα ταρπάζεις από το σόι σου που έχει άκρες στη Νέα Δημοκρατία. Συνδρομή στο The Press Project. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο, Θάνο, θα μπορέσω να απευθυνθώ σε λίγους μεν, γιατί ποιος από αυτούς ακούει The Press Project, ακούει το τυφάνο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, αν είστε κάποιος από αυτούς που είπα, βάλτε αυτή τη στιγμή ένα ταλιράκι να ξέρουμε κι εμείς ότι να υπάρχει αυτό το κοινό, μπορεί να είναι μικρό, με το ένα, με το δύο. Ναι. Α, παιδιά, το καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην νιώθετε καλά. Ψευδώνυμο. Δεν είναι ανάγκη τώρα να μπλέξετε με τον νόμο. TPP Pass υπάρχει? Υπάρχει, ναι. Έχουμε ελεύθερο περιεχόμενο. Τι άλλο να κάνουμε, δηλαδή. Ναι. Τέλος πάντων, μετά από αυτό το επιχειρηματικό άνοιγμα, να πούμε ότι επειδή μας γράφτηκε για τη συνέντευξη και χαιρόμαστε που σας άρεσε για τη συνέντευξη με τον Δημήτρη Πουλικάκο, ότι έχει ανέβει. Να δείτε, για παράδειγμα, τη συνέντευξη με τον κύριο Πουλικάκο, τον Δημητράκη. Να δείτε τον Γιώργο Λεχουρίτη, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, στην Εκταρία Ψαράκη και Γεωργία Κρυμπάρδη. Τι άλλο μπορείτε να δείτε? Διαβάζετε το The Press Project. Να στηρίζετε επίσης την ανεξάρτητη δημοσιογραφία για να μπορούμε να κάνουμε αυτά που κάνουμε. Να τα λέμε έτσι μέτρια όπως τα λέμε εδώ, να τα γράφουμε, να τα μεταδίδουμε από τους δρόμους, δεν ξέρω εγώ τι, και να κάνουμε ακόμα περισσότερα, γιατί ό,τι βλέπετε, ό,τι βίντεο, ό,τι τεχνικό, οποιοδήποτε τέτοιο, συμβαίνει μόνο με την στήριξή σας. Λοιπόν, έχουμε τον πρώτο entrepreneur. Α, ο Μιχάλης εδώ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2:49, το οποίο σημαίνει ότι αρπάζει λίγο από το δημόσιο, αλλά είναι και λίγο ελεύθερη αγορά. Δηλαδή δεν είναι αποκλειστικός χρηματοδότης το δημόσιο. Είναι αυτό που λέμε ημιλαμόγιο. Μπορείς να μην μιλήσεις. Ρε Θάνο, θέλω να σου πω κάτι. Δεν θέλω να έχουμε στεγανά. Δηλαδή εμείς ανοιγόμαστε σε όλο τον κόσμο. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε. Καλά κάνεις και είναι πολύ σημαντικό που αυτό το βρώμικο χρήμα που μαζεύεις το δίνεις εμάς για να ξεπλύνεις τις τύψεις της συνείδησής σου. Με καταλάβατε, λέει. Βέβαια. Τι είμαστε εμείς να μην σε καταλάβουμε? Ερευνητικό δαιμόνιο, Κωνσταντίνου Πουλή. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ήταν η Φάρμα των Ζώων με τον Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Πολύ καλή δημοσιογράφη του The Press Project και οι δύο. Δεν ξέρω τι λες και εσύ, Θάνο. Ναι, οκ, okay, προχωράμε. Να είστε καλά, θα τα πούμε. Πρώην εορτάζοντας ο ένας. Α, Θάνο. Που δούλευε στη γιορτή του. Σιγά-σιγά να αρχίσει να ανοίγει όμως και εσύ τα μηνύματα, ε. Ναι, αλλά να τονίσουμε ότι κάποιοι άνθρωποι. Και ας αφήσουμε αυτό το μήνυμα ότι κάποιοι άνθρωποι δούλευαν στις γιορτές μας, κάποιοι άλλοι. Δεν είχαν πολλή δουλειά και δεν έβλεπαν τις επιστολές του Προέδρου της ΑΔΑΕ. Στη γιορτή μου, ρε φίλε. Ένα πολύ καλός διαχωρισμός μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και υπόλοιπου κόσμου. Σκέψου να το έλεγες αυτό. Να ήταν κάποιο πλαίσιο στο οποίο θα σου ασκείται κριτική. Όχι η ελληνική τηλεόραση δηλαδή. Κάποιο πλαίσιο στο οποίο θα ασκείται κριτική. Εδώ χθες να μην ήμουν και να έλεγες ο Θάνος έχει γιορτή, δεν ήρθε σήμερα. Θα υπήρχε κόσμο που θα γκρίνιαζε και δικαίως. Δηλαδή εντάξει, γιορτή είναι. Δεν μπορώ, έχω κολλήσει με αυτό. Εγώ δεν είναι με Κωνσταντίνος, προσωπικά. Το θεωρώ εθνική γιορτή. Όταν έχω τη γιορτή μου, εννοείται ότι. Δηλαδή, με ενοχλεί που δουλεύουν και άλλοι. Δεν είναι μόνο ότι δεν πρέπει εγώ να δουλεύω. Γενικά να υπάρχει, δηλαδή. Με συγχωρείτε λίγο. Ναι, ένα τηλέφωνο. Ένα τσέκ. Ναι. Έλα, Σπύρο μου. Τι κούμπι. Έλα, Σπύρο, έλα στο. Το νιώθω ότι έχουμε χαθεί. Να σου πω, είμαι στο ραδιόφωνο. Να σε συνδέσω ή να το βάλω απλώς ανοιχτή ακρόαση, γιατί δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Με συγχωρείτε, συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Μπορείτε να μας πείτε τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε στο στούντιο, ακουστικά, μικρόφωνα, κάμερες κλπ. Τσάμπα να το πούμε αυτό. Είναι κανένα μυστικό του κράτους. Όχι, τι διαφήμιση θα κάνουμε τώρα. Μπορούμε να. Ναι. Από δεν θα πούμε, μπορούμε να πούμε μάρκες. Τότε τι να πούμε. Μπορούμε να πούμε, για παράδειγμα, ότι η εικόνα που βλέπετε είναι από πρόγραμμα από VMix. Αυτό δεν λέγεται, ας πούμε. Πάλι. Είναι ναι, για το τεχνικό τέτοιο. Εντάξει, ναι. Ότι έχουμε τρικάμερο που είχε γίνει ειδική παραγγελία για να είναι έτσι. Από το Αμέρικα, για να είναι έτσι ευέλικτες κάμερες και να είναι και φτηνές. Δηλαδή οι κάμερες, να... όποιος το έχει δει, δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι το άλλο στη μεγάλη την κάμερα, δεν είναι και κινητά. Είναι τρεις πολύ ωραίες, έτσι μικρούλικες, διακριτικούλικες καμερούλες, που είναι τρεις, έτσι βγαίνει το τρικάμερο όταν έχουμε καλεσμένο-καλεσμένη. Α, θα κάνεις παρουσίαση. Μπαμ, μπαμ και μπουμ. Τι άλλο θες, μικρόφωνα, κάμερες, εντάξει, μικρόφωνα απλά πυκνωτικά λέγονται αυτά, πώς λέγονται, είμαι άσχετος. Κάτσε ρε Θάνο τώρα, περίμενε να δείξουμε εδώ πέρα στον άνθρωπο. Ναι. Ναι, λέγε εσύ, λέγε. Λέγε. Κάνεις. Ε? Βγάζεις το στούντιο. Ναι. Α, πολύ ωραία. αυτά. Γενικά, αυτά κοστίζουν και έχει γίνει στο παρελθόν και μέσα από την αύξηση των συνδρομών που είχαμε το τελευταίο διάστημα, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια, λίγο, όπως έχουμε πει, τα λίγα ευρώ, κάτι γίνονται περισσότερο περιεχόμενο. Έτσι κατορθώσαμε υποφερτά τεχνικά να βγούμε στο YouTube, έτσι γίνεται λίγο, κάποια βήματα παραπάνω. Το ραδιόφωνο και αυτή η εκπομπή, και η εκπομπή, τη Κοινωνία Ραπέρες, για παράδειγμα, πλέον βγαίνει από YouTube και όχι μόνο από το. Με κάποια καλή ποιότητα πέρα από τα τεχνικά και το ίντερνετ και όλα αυτά για τα οποία δεν ευθυνόμαστε εμείς, είναι ένα παράδειγμα του πώς τα τελευταία χρόνια με την αύξηση των συνδρομών υπάρχει έτσι μια μεγαλύτερη ελευθερία και μπορούμε να απευθυνθούμε σε περισσότερο κόσμο στα πλαίσια του ραδιοφώνου, βίτκαστ και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό θα φανεί και στο τηλεοπτικό κομμάτι, στο προεκλογικό, στο καθαρά τηλεοπτικό. Αλλά είναι μια που ρωτάς, είναι έτσι μια ωραία ιστορία. Εγώ θα ήθελα να πω μόνο ένα πράγμα, που είναι ότι αυτό είναι τόσο φτιαγμένο με τα χεράκια μας, που μαζί με τις αδυναμίες και τα λάθη που βλέπετε, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το λύσουμε και να το ξαναφτιάξουμε ο Θάνος και εγώ. Μου φαίνεται πολύ μεγάλο κατόρθωμα, γιατί όπως και να το κάνεις, είναι λίγο περίεργο ότι κάνουμε live τρικάμερο που δεν κάνουν μέσα από τα μικρά, εννοώ, που έχουν πολύ μεγαλύτερες τεχνικές δυνατότητες από εμάς. Εμείς είμαστε πολύ υπερήφανοι γι' αυτό και εγώ νιώθω πολύ, πολύ υπερήφανος γι' αυτό, γιατί η αναλογία κόστους και προϊόντος είναι τιμητική για μας. Έχουμε βρει πολύ προσιτές λύσεις για να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν είναι πολύ σημαντικά. Καθώς και τον αριθμό των ατόμων που μας βοηθούν, γράφει ο Βολτζόν, π.χ. ο Βασίλης Μύτικας απέκτησε κάποια βοηθό. Για πάντα, Κωνσταντίνε, σε αυτό. Ο Βασίλης Μύτικας, παιδιά, δεν θέλει βοηθό. Δηλαδή, εμείς έχουμε προτείνει στον Βασίλη. Βασίλη, αν θέλεις, μίλα και εσύ. Του έχουμε προτείνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να του πάρουμε 2-3. Μην το πει. Θάνο. Εντάξει. Τώρα, αφού ξέρεις ότι δεν του αρέσει η πίεση. Ναι. Δεν είναι. Λοιπόν, του έχουμε προτείνει εδώ και πάρα πολύ καιρό να τον βοηθήσουμε κάνοντας κάποιες προσλήψεις ακόμα. Αλλά δεν το δέχεται. Η διαφάνεια σε σχέση με το τι είναι αυτό που γίνεται και πώς γίνεται, δηλαδή το να καταλαβαίνεις ποια είναι τα μέσα που χρησιμοποιούνται για να φτάσει αυτό που φτάνει σε σένα, είναι σημαντική. Και γι' αυτό και λέμε ότι η γκρίνια για τα τεχνικά έχει μια πολύ πολύ διαφορετική επίδραση σε εμάς, ακριβώς για το λόγο, και ο λόγος για τον οποίο εγώ αντιδρώ με, πώς να το πω, δείχνοντας μια τρομακτική έλλειψη υπομονής απέναντι σε αυτά, οφείλεται στο ότι αυτά που βλέπετε έχουν στηθεί μεν από τεχνικούς και από ευφυείς τεχνικούς, από ικανούς τεχνικούς, αλλά τα διαχειριζόμαστε μόνο με το φάντασμα του Βασίλη Μύτικα κοντά μας. Δηλαδή τα διαχειριζόμαστε χωρίς τεχνικούς. Και γι' αυτό και έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας να καταλαβαίνει κανείς τι είναι αυτό που κάνουμε και με τι μέσα το κάνουμε. Με τι κόπο και κατάκτηση μιας τεχνογνωσίας από βήμα σε βήμα που δεν είναι αυτονόητη. Ζούμε στην εποχή που αυτές οι τεχνικές εκλαϊκεύονται, δηλαδή που μπορεί να κάνει, να χρησιμοποιήσει κάποια απλά προγράμματα οποιοδήποτε, ένας χρήστης που να... κάπως να σκαμπάζει, να μην είναι τεχνοφοβικός δηλαδή, αλλά δεν είναι και αυτονόητο ότι θα μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Ναι. Λοιπόν, μην αρχίσουμε καν για την ανασκόπηση που γράφει ο Σώτος, υπερπαραγωγή, ένα μικρό Last Week Tonight, που το Last Week Tonight είναι γνωστό ότι έχει αντιγράψει ανασκόπηση. Τι είναι αυτό τώρα. Ναι, γιατί θα πρέπει να μιλήσουμε για ένα κινητό και ένα κορεάτικο πρόγραμμα, το οποίο είναι μια άλλη πολύ όμορφη ιστορία. Το κορεάτικο πρόγραμμα είναι για το Q της ανασκόπησης και όντως είναι στα κορεάτικα και είναι πάρα πολύ αστείο προσπαθώντας να βάλουμε το... Κοίταξε, έτσι εδώ πέρα έχω γυρίσει τις κάμερες. Αυτό είναι το στούντιό μας, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ καμερούλα, πολύ ωραία, 2x3 που γράφετε. Ναι. Δεν είναι... Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι φτηνή, ας πούμε, δεν είναι μια της σειράς, αλλά είναι ένα πρόγραμμα πολύ συγκεκριμένου κόστους, το οποίο το είχαμε δει πριν. Όταν πριν ξεκινήσει η εκπομπή, για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Δεν είναι πιο ακριβή από μια καλή κάμερα, ξέρω εγώ. Και όντως είναι θετικό ότι κάποια πράγματα πλέον γίνονται έτσι πιο εκλεκευμένα, με την τεχνολογία να έχει κάνει, με προγράμματα να είναι πιο προστά στον χρήστη, με κινητά επίσης που θα μπορούσε να γίνει. Η ανασκόπηση βγαίνει με εικόνα κινητή, είτε 4K. Δεν ξέρω πόσο μυστικό είναι αυτό, αλλά με ένα κινητό γυρίζεται η ανασκόπηση. 4K μεν. Αλλά είναι αυτά τα θετικά που μας που βοηθούν στο να μπορείς να κάνεις πράγματα και το κάνουν και άλλοι. Και οι καλύψεις από εκδηλώσεις γίνονται εδώ, έτσι. Εδώ το τρικάμερο, Θάνος Καμίλαλης. Α, και αυτό είναι η οθόνη του VMix. Είναι το πρόγραμμα της τηλεσκηνοθεσίας. Θάνος Καμίλαλης στην κονσόλα εδώ πέρα. Α, ναι, εντάξει. Ναι, καλά, όχι, αυτό είναι γνωστό Καμίλαλης, γιατί βάζω τα... Που χειρίζεται τον... Βάζω τα εικονάκια μου, ρε. Τον ήχο, αυτές εδώ πέρα είναι οι κάμερες. Αυτή ήταν μια σύντομη περιήγηση στο στούντιο του The Press Project για να καταλάβετε πώς ακριβώς γίνονται αυτά που βλέπετε. Αυτό δεν το λέμε, δεν είναι κάτι για να κλαφτούμε, δεν είναι σε φάση... Όχι, εγώ έλεγα ότι το κάνουμε με υπερηφάνεια αυτό, είναι το ακριβώς αντίθετο το να κλαφτούμε. Είναι μια συνεχής προσπάθεια να είναι τόσο όσο, ρε παιδί μου, να βγαίνει και να είναι κάτι το οποίο αξίζει και να πληρωθεί αν είναι κάποιος εξοπλισμός και να βγάλει τα λεφτά του. Γιατί τα λεφτά που έχουμε στο press είναι από εσάς και έχουμε συνεχώς την τάση να τα σεβόμαστε και να θέλουμε να κάνει. Πέρα από τα υπόλοιπα, πέρα από την μερικές φορές έλλειψη σοβαροφάνειας και την πλάκα στα σχόλια για τα τεχνικά. Δηλαδή δεν το λέμε για να κλαφτούμε, κοιτάξτε με πόσα λίγα μέσα. Αυτό, έχουμε συγκεκριμένα μέσα και πρέπει να βγει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η εκπομπή «Η Φάρμα των Ζώων». Στην παραγωγή ήταν ο Βασίλης Μύτικας και στα μικρόφωνα ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Φιλάκια. Γεια σας, αύριο πάλι μαζί.